Astăzi suntem în ultimul capitol din cartea Ioel. Doar trei capitole, spuneam noi, o carte foarte scurtă, o carte profetică scurtă, dar foarte puternică, spuneam noi prin mesajul ei. Am văzut că tema acestei cărți, pentru cei mai mulți, este ceea ce avem chiar înaintea noastră astăzi în capitolul 3, ziua Domnului. O zi, spuneam noi, semnificativă, nu neapărat ca o zi, ci ca un timp. Un timp însă deosebit, un timp de avertizare, un timp neplăcut, de judecată, o zi de întuneric, o zi de război, de distrugere. Și în felul acesta înțelegeam noi că Dumnezeu vrea să ne spună, să știm care sunt lucrurile care se vor întâmpla. Timpul ăsta nu doar profetul Ioel ne vorbește despre el, împreună cu alți profeți ca Sefania, Amos, Isaia, Ieremia, spuneam, foarte asemănătoare mesajele pentru un popor care cutezase, avusese curajul să renunțe la Dumnezeu în timp, poporul Israel. Dar Dumnezeu întotdeauna scopul său prin profeții și în general prin cuvântul său este să ne avertizeze, să ne avertizeze cu privire la ce se va întâmpla. Și un lucru important spuneam noi de a înțelege, de a-l ști în permanență atunci când citim profeții din Scriptură, este că Dumnezeu vrea să ne arate cum se vor întâmpla lucrurile nu doar o singură dată. Profeția lui El s-a întâmplat cu nu mult timp după momentul acesta în care El a primit mesaj la Dumnezeu, să zicem în jurul anului 800-700 pentru unii, și împlinirea acestei profeții a fost mai exact atunci când Nabucodonosor, cum mai este numit el, împăratul Babilonului, a venit și a asediat, să zicem așa, în trei rânduri cetatea Ierusalimului, capitala împărăției de sud, doar două seminții, împărăția lui Iuda. Pentru că pentru această împărăție, această rămășiță de sud a poporului Israel, vorbește Dumnezeu prin acest profet. Dar această profeție avea să se întâmple mai târziu și Domnul Iisus confirmă când le spune ucenicilor, vedeți voi toate lucrurile astea privind la Ierusalim, la templu și măreția acestor lucruri. Nu va rămâne piatră. Și în anul 70 s-au împlinit aceste lucruri, când de data aceea Titus fiul Vespasian, împăratul roman, a venit și a sediat Ierusalimul. Dar spuneam noi că în profeția aceasta merge chiar până la sfârșit. Și o a treia împlinire practic ne stă înaintea noastră. Sunt aspecte care țin de noi, de vremea noastră, dar care, o să vedem chiar astăzi mai bine în capitolul 3, merg până la sfârșit. Zilele acestea despre care profetul ne vorbește sunt zilele noastre, dar merg până la sfârșit. Deci, pentru noi este chiar viitorul apropiat. Ziua aceasta a judecății lui Dumnezeu vine. Și spuneam noi, am ajuns fiecare în dreptul nostru să ne întrebăm, dar oare cum vine? Vine? Pe bune vine? Pentru că sunt așa de mulți oameni, spuneam noi, care își pun întrebarea asta, dar ce face Dumnezeu? Ce mai face Dumnezeu? Parcă nu mai face nimic. Dar lucrul ăsta nu este nou, pentru că El ne răspunde la această întrebare. Dumnezeu întotdeauna are un plan, lucrează. Și am văzut că Domnul Iisus confirmă aceste lucruri. Ba chiar și apostolii, Pavel, Petru mai ales, confirmă cu cum, deși în vremea din urmă, spune, vor fi mulți oameni ignoranți, ziua Domnului vine. Și am văzut astfel așa o scurtă capitulare. În capitolul 1 din Ioel vine judecata și Dumnezeu ne prezintă în primele 12 versete ce înseamnă judecata asta. O judecată comparată cu, în mod interesant, dar și exact, cu invazia unei lăcuste. O descriere perfectă, spuneam noi, a ceea ce fac în general lăcustele atunci când pornesc la luptă. În ultima parte a acelui capitol, capitolul 1, Dumnezeu de la versetul 13 ne cheamă și chema poporul și ne cheamă și pe noi astăzi la pocăință. Prin smerenie, prin post, jertfă, adică unitatea poporului, arătând urgența. Asta e ideea în capitolul 1. Pentru că aceste lucruri se repetă în fiecare capitol. Aproape în fiecare capitol. Dar în primul capitol, privind la pocăință, arătând urgența. Pocăiți-vă, întoarceți-vă la mine. Capitolul 2, în ultimele două duminici, făcându-l în două părți, vorbeam despre acest adevăr că Dumnezeu sună din trâmbiță, din acest șofar. E o avertizare. Și parcă Dumnezeu a uitat ce a spus în capitolul 1, spuneam noi. Anunțând din nou că vine judecata, dar data spune, sună din trâmbiță. Adică e un sunat care ne arată de fapt că este ceva urgent. De ce? Pentru că noi nu luăm în serios. Ajungem să nu luăm în serios cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura spune să tremure locuitorii țării. Dar noi, oare, mai tremurăm la auzul cuvintelor lui Dumnezeu? Ajungem să fim ignoranți, judecate aproape, dar noi ajungem să fim, cum spune Petru, să nu fiți ignoranți, crezând că dacă a trecut așa de mult de la creație, Domnul nu-și mai împlinește promisiunea. Ba, din contră, e doar răbdarea Lui cu noi și așteaptă ca oamenii să-mi vină la El cu pocăință. De ce ne-a avertizat Dumnezeu? Pentru că bătălia se întețește. Asta e una din vorbele Scripturii. Pentru Ioel spune, va veni o împărăție bine echipată, extrem de echipată și de disciplinată și vă vor toca. Lucrurile s-a întâmplat prin împărăția Babilonului. Ea este împărăția la nord despre care Ioel profețește. Dar pentru noi, bătălia spirituală se întețește. Peste tot sunt semne deloc noi, se împlinește Scriptura în care spune, în zile din urmă, bătălia se întețește. Și Scriptura ne arată că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva împărăției întunericului. Și spuneam că Dumnezeu ne chema în capitolul 2 de la versetul 12 la pocăință. De data asta arătându-ne cum e pocăința adevărată. Că pocăința adevărată înseamnă schimbarea direcției. Întoarceți-vă la mine. Îți dai seama când ești pe calea bună, când l-ai înainte pe zi pe Dumnezeu. Și cum spunea cineva, dacă nu se întâmplă nimic rău, înseamnă că mergi în aceeași direcție cu diavolul. Deci, pocăința înaltă direcția corectă cu fața spre Dumnezeu. O inimă devotată, cu toată inima, toate gândurile, deciziile noastre, trebuie să reflecte pocăința aceasta. O inimă zdrobită, poți, plânset, jale, sunt lucruri parcă uitate. O inimă sinceră, sfâșiați-vă inimile, spune, nu hainele, versetul 13. Și o pocăință care spuneam noi că e bazată pe caracterul lui Dumnezeu. Nimeni și nimic nu ne face să ne pocăim cu adevărat decât caracterul lui Dumnezeu. Ce interesant este că Dumnezeu, când vorbește prin El, spune anumite părți ale caracterului. Ca de exemplu, îndurare, ca de exemplu, milostenie, milostivire sau compasiune. Spuneam cuvântul înseamnă, îi pasă în mod personal de fiecare dintre noi. E încet la mânie, hai să fim serioși. De câte ori ne așteptăm, cum am mai spus și alte dăți, să ne dea pe coajă și nu o face. E în gen la mânie, e plin de dragoste, adică dovada bunătății lui față de noi. Și lucru, spuneam noi extraordinar, spune, poate pare rău de ceea ce a hotărât să ne facă. De judecata pe care a hotărât-o să o trimită. Și spuneam noi, ce se întâmplă cu noi atunci când ne pocăim cu adevărat? Păi Dumnezeu realizează o restaurare. Și asta făceam data trecută. În ultima parte, capitolului 2 din Ioel, de la versetul 18 învățam ce înseamnă restaurarea adevărată. Dumnezeu când restaurează ne împlinește. Spune, vă voi împlini, vă voi sătura. V-am depărtat rușinea. Păcatul întotdeauna ne aduce rușine. Niciun om sănătos nu se poate bucura și nu poate fi mândru de păcatul lui. Întotdeauna pocăința adevărată duce la o rușine. Dumnezeu spune, voi îndepărta rușinea. În versetul 21-22 îndepărtează frica. Asta e de asemenea un efect al păcatului în viața noastră. Ajungem să ne temem, să fim nesiguri. Ajungem, cum spune Apostolul Ioan, să realizăm că nu suntem maturi în dragostea lui Dumnezeu. Că spune că cine este matur în dragoste nu se teme, nu este frică. Dar cine este frică, spune, nu este matur în dragoste. Și ba mai mult, spune Dumnezeu acolo, versetele 21, 25 până la 27 inclusiv, vorbește despre bucurie și răsplată. Oare ce am vrea mai mult? Ce putem să vrem mai mult? Și spuneam noi data trecută, spuneam, restaurarea asta o face Dumnezeu astăzi pentru noi prin Duhul Sfânt. Din totdeauna a făcut-o prin Duhul Sfânt. Dar pentru noi în Noul Testament, primind exemplu bisericii primare, cum Duhul Sfânt a realizat această restaurare. De ce? Ca să asigure mântuirea pentru aceia care credeau că nu mai pot fi mântuiți. Trebuie să înțelegem că până a venit Domnul Iisus, Dumnezeu nu mai vorbise timp de 400 de ani. 400 de ani. Și când a venit Iisus, Dumnezeu a început să vorbească din nou. Ei erau destul de descurajați și destul de debusolați. Dar prin Duhul Lui, chiar prin Domnul Iisus, spune că El era plin de Duhul. Și vedem în Biserica Primară, i-a împuternicit să fie martori și să formeze biserica, să formeze ceea ce fiecare dintre noi ne dorim, o părtășie reală, o relație perfectă care construiește pe zi ce trece trupul lui Hristos, care este, spune, mărturia cea mai clară în lumea noastră. Asta este planul lui Dumnezeu. Și pentru fiecare dintre noi, planul este ca prin Duhul Sfânt, restaurarea care o face în noi, să fim mărturii. Unde suntem? Mărturii pentru noi înșine, să nu uităm, mărturii pentru familiile noastre și mărturii pe oriunde ne trimite Dumnezeu. Și spuneam noi data trecută, asta era ultimul gând, viața care nu este condusă de Duhul este o viață pierdută. Viața care nu este condusă de Duhul este o viață pierdută. Dar o viață condusă de Duhul Sfânt este o viață câștigată. Este exact ceea ce Domnul Iisus spune. Cine renunță la mine își pierde viața, dar cine renunță la viața lui, câștigându-mă pe mine, își o va câștiga. Înaintate. Capitolul 3, un capitol despre ziua Domnului, este un capitol de vești. Deși la început, în primele 8 versete, dacă vom citi și cu siguranță vom citi, o să vedem că vestea aceasta vine sub forma avertizării. La jumatea capitolului, vestea vine chiar prin un anunț. Cuvântul acolo îi spune vestiți, la versetul 9, vestiți lucrul acesta printre neamuri, iar din versetul 18, Dumnezeu promite niște binecuvântări. Deci ziua Domnului are aceste trei aspecte practice. Ioel este un profet extrem de practic. Spuneam, e o carte scurtă, comparativ cu cărțile mari, Isaia, 66 de capitole, da? Ieremia, Daniel, profeți mari prin cantitatea de mesaj dată de Dumnezeu. Dar Ioel este un mesaj scurt, dar extrem de practic. Capitolul 3 este o dovadă a acestui lucru. Ce înseamnă ziua Domnului la modul practic? Pentru că am putea să spunem ziua Domnului este ce spuneai mai înainte, nu? O zi de avertizare, de judecată, de întuneric, de babau pentru mulți. Dar ce înseamnă pentru noi? Capitolul 3 începe așa, spune. Căci iată, în zilele acelea și în vremea aceea, doi termeni, două sintagme. Zilele aceea și vremea aceea, când îi voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda și a Ierusalimului, voi aduna toate neamurile și le voi coborî în valea lui Iehoșafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru că poporul meu, pentru moștenirea mea, Israel, căci l-au împrăștiat printre neamuri. Și mi-au împărțit țara. Au tras la sorți pentru poporul meu. Au dat câte un tânăr pe o prostituată și au vândut fete pe vin pe care l-au băut. Așadar, ce aveți voi cu mine, Tir și Sidon și toate ținuturile Filistiei? Vreți să vă răzbunați pe mine? Dumnezeu vorbește aici. Dacă vă răfuiți cu mine, atunci imediat vă voi întoarce faptele voastre asupra capetelor voastre, căci mi-aș luat argintul și aurul și mi-ați dus comorile de preț în templele voastre. Ați vândut poporul lui Iuda și al Ierusalimului la greci ca să-i îndepărtați de hotarele lor. Și ce este interesant, oprim aici. Deci Dumnezeu vorbește aici și spune chiar mai mult că după ceea ce babilonienii aveau să ia pe izraeliți și să-i toace, să-i ducă robi. Avea să vină mezii și perșii și după ei avea să vină chiar în Imperiul Grec. Lucruri pe care le vedem chiar aici. Ca să vedeți cât de departe, dar concret, bate această profeție. Versetul 7. Iată că îi voi scoate afară din locul pe care i-ați vândut și vă voi întoarce faptele asupra capetelor voastre. Îi voi vinde pe fii și pe fiicele voastre celor din Iuda, iar ei vor vinde sabeenilor un neam îndepărtat, căci Domnul a vorbit. Spuneam, prima parte a zilei Domnului, la modul concret, Dumnezeu vorbește poporului prin Ioel și oferă o avertizare. Dar avertizarea aceasta nu este directă pentru popor, către popor, să zicem, poporul lui Iuda, ci este o avertizare pentru neamuri. Neamurile însemnând, așa cum în traducere este folosit cuvântul națiuni. E vorba de orice altceva decât poporul Israel. Căci iată, în zilele acelea, citeam aici, și în vremea aceea îi va duce înapoi pe captivii lui Iuda. Vedeți promisiunea aceasta a întoarcerii izraeliților. În versetul 1 la 3, prima parte a acestei avertizări ține de Israel. În restul de verset, de la 4 la 8 inclusiv, vorbește despre avertizarea oferită neamului. Spune, iată în zilele acelea, în vremea aceea, îi va aduce înapoi pe cativii lui Iuda și a Ierusalimului. Expresia importantă, spuneam că sunt două sintagme aici, zilele acelea și în vremea aceea. Trebuie să înțelegem bine expresia aceea, pentru că sunt foarte folosite de profeți. Să nu confundăm, așa cum o fac din păcate mulți, expresia zilele acelea ca fiind aceeași cu ziua aceea. Zilele acelea se referă la o vreme, la un timp îndelungat, o perioadă mai mare. Pe când ziua aceea se referă la un timp mai scurt, de fapt cu un eveniment culminant, e vorba despre timpul necazului cel mare, e vorba în special de punctul culminant, și anume bătălia de la Armagedon, despre care o să vorbim imediat despre ea. Expresia zilele acelea se referă, spuneam, la o perioadă mai lungă. Este exact ceea ce citeam în capitolul 2, versetul 28, când spune acolo, după aceea, adică după ce? După ce Dumnezeu va săvârși, va executa judecata asupra poporului, care s-a depărtat de el. Și, apropo, deși Dumnezeu le-a profețit, nu numai prin Ioel, ci prin Isaia și prin Ieremia, ei nu s-au pocăit, n-au acceptat chemarea la pocăință, nu s-au întors către Domnul. După aceea, după ce judecata a fost săvârșită peste ei, spune, voi turna Duhul meu peste orice făptură, și începe acest timp de profeție. Spuneam că în Fapte, capitolul 2, am văzut data trecută, este un capitol în detaliu al împlinirii acestei profeții. Petru spune, apropo, despre ceea ce vedeți voi astăzi, și anume, pogorârea Duhului Sfânt peste ucenici, vorbeau în limbile celor care erau prezenți la sărbătoare acolo, despre lucrurile minunate ale Dumnezeu, Evanghelia, cum că Hristos este Mesia. El le spune, voi l-a răstignit, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. Spune, astăzi s-au împlinit aceste lucruri. Din momentul acela mai exact, de la Rusalii, Fapte capitolul 2, în întregime, deci după înălțarea lui Iisus și pogorârea Duhului Sfânt, a început această perioadă, zilele acelea. Cu alte cuvinte, noi trăim în zilele acelea. Nu mai deschidem, dar în Evrei capitolul 1 spune că Dumnezeu în vechime a vorbit prin proroci. Dar la sfârșitul acelor zile, marcând perioada Vechiul Testament, cum este numită, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul Său. Întrebare, a mai vorbit după Fiul Său prin cineva? Pentru că tot ceea ce există în Noul Testament, după Faptele Apostolilor, nu-s decât, practic, învățăturile Domnului Iisus spuse la modul practic, folosind practic oamenii aleși de el. Apostolul Pavel, spre exemplu, 13 cărți din Noul Testament sunt scrise, teologii îl numesc, să zicem așa, explicatorul, teoreticianul învățăturilor Domnului Iisus, deși nu-i numai teorie. Apostolul Petru, Apostolul Iacov, Iuda și toate aceste epistole. Dar mesajul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu s-a încheiat oată cu Iisus, pentru că El este împlinirea tuturor lucrurilor. Da? Deci zilele acelea se referă la această perioadă care o putem numi și perioada Bisericii lui Hristos, care va merge până la revenirea Domnului Iisus, răpirea Bisericii, respectiv începerea sau, mai corect spus, continuarea planului Dumnezeu cu poporul său evreu. Împlinirea profeției acestea când spune când voi aduce pe captivi înapoi pe captivii lui Iuda Ierusalimului. Asta s-a întâmplat în 539, apropo. După 70 de ani de robie, de la începerea robiei asiriene și asiriene și sfârșit în 339, 70 de ani de robie, în momentul ăla, profeția asta s-a împlinit. Când voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda și Ierusalimului. Edictul lui Cir se cunoaște în istorie. Tatăl meu, ăsta este primul lucru pe care a tras atenția când am văzut. Biblia vorbește despre Cir? Eu știu cine este Cir. Era pasionat și încă e pasionat de istoria antică. Dar asta e unul din sutele de exemple, apropo. Împlinirea acestei profeții mai are legătură și cu întoarcerea evreilor pe pământul dat de Dumnezeu lui Israel și împărțit lui Israel în cartea Iosua, chiar citeam zilele acestea, de felul cum am împărțit, după 14 mai 1948, când Israelul a devenit din nou stat, după aproape 2000 de ani. Iată o altă profeție cu bătaie lungă, deci împlinirea mai exactă a acestei profeții. 14 mai 1948. Evreii se mai întorc și astăzi, apropo. Profeția aceasta se împlinește sub ochii noștri. Acum vreo câteva zile auzeam pe cineva o știre de vreo 3 ani deja, cum că evrei mai există în cel puțin 122 de țări. 122 de țări, iar evreii se întorc în fiecare zi pământul natal. Deci cu alte cuvinte, cuvintele acestea spune: când voi aduce înapoi pe captivii lui Iuda, bătaia aceasta este chiar în zilele noastre. Dar împlinirea profeției mare mai vizează și un timp final, restaurarea poporului Israel. Când în Roman capitolul 11 spuneam de Apostol Pavel, spune: în vremea aceea, adică a sfârșitului, spune, tot Israelul va fi mântuit. Roman 11:26. După cum este scris, eliberatorul va veni Sion, el va îndepărta nelegiuirile lui Iacov. Și asta este o profeție pe care o așteptăm. De fapt, evreii mai exact o așteaptă. Ceea ce vedem noi astăzi, întoarcerea evreilor în fiecare zi, este, dacă vreți, live news pentru noi. În versetul 2 din Ioel, capitolul 3, spune: voi aduna toate neamurile și voi coborî în valea lui Iehoșafat. Acolo mă voi judeca cu ele. Ce interesant este că asta e descriere a bătăliei de la Armagedon. Apocalipsa, capitolul 16, vorbește despre vreo 4 versete concrete care chiar conțin numele Armagedon, cuvântul acesta. Dar ce cu valea asta a lui Iehoșafat? Pentru că în Israel nu există o astfel de vale. Iehoșafat înseamnă Iahve judecă sau Domnul judecă. Nu este altceva decât o imagine, din nou, asemenea capitolului 1, când imaginea folosită cu lăcustele, invazia lăcustelor. Asta e o altă imagine. Valea judecății lui Iahve, a lui Iehoșafat, în care Dumnezeu spune va judeca toate neamurile. Observați, cuvântul toate este un cuvânt cheie, toate neamurile, mai ales folosit în profeții, mai ales în Apocalipsa. Pentru că marchează doar un anumit timp. Pentru că până atunci, respectiv în viitor, la Armagedon, toate neamurile n-au fost judecate niciodată. Atunci vor fi judecate pentru că toate neamurile, toate popoarele se vor strânge împotriva lui Israel. Și iată o bătaie lungă, îți avertizarea aceasta a judecății către neamuri. Poate vă întrebați, ce folosește mie treaba asta? E interesant, dar hai să zic că nu mă interesează prea mult istoria poporului evreu și chiar mă enervează poporul ăsta, ai zice unii. Poate că poporul lui în momentul ăsta se gândea, auzi, pe noi ne-a pedepsit Dumnezeu rău. Ne-a pedepsit rău și am luat-o pe coașe puternic de tot. Dar ce se întâmplă cu popoarele ăștia pe care Dumnezeu le-a folosit împotriva noastră de ne-a tocat? Răspunsul este chiar aici. Dar poate chiar noi, apropo, ne întrebăm, dar ce face Dumnezeu cu cei necredincioși? Să sigur că noi cei prezenți aici nu ne punem niciodată întrebarea asta. Dar Doamne, cu ăla care m-am săturat de fața lui, ce o să faci, necredincioși? De câte ori am vorbit despre tine și nu ce nimic, este un încăpățânat. Pe noi, copiii tăi, Doamne, care avem de suferit într-un fel sau altul datorită numelui tău, ce o să faci tu cu chestia asta, da? Ce vei face cu ceilalți? Ce vei face cu cei care nu se mai satură și chiar le merge bine? Apropo, și în timpul ăsta deschideți la Psalmul 73 ca să vedem un răspuns. Nu se mai satură să facă rău și le merge bine. Vedeți, e o întrebare, apropo, în top 3 dintre întrebările care îi fac pe unii să fie atei. Top 3, atei. Psalmul 73 este un psalm al lui Asaf. Asaf, ca fiecare dintre noi, își punea întrebarea asta și o să ne primim prin psalmul ăsta. Uitați-vă la versetul 2. Cât despre mine era să mi se îndoaie picioarele, psalmul 73. Era că pe acei să-mi alunece pașii, căci, uitați ce spune, îi invidiam pe cei leudăroși când vedeam bunăstarea celor răi. Vă bucurați, nu, când cei răi să le merge bine, nu? Și spune versetul 4, că cei n-au parte de remușcări până la moarte, iar trupul este plin de grăsime, n-au parte de necazul muritorului de rând și nu sunt loviți ca ceilalți oameni, de aceea mândria le atârnă de gât ca la o podoabă. Bă, parcă mi se pare de genul ăsta, aoleu, ce atârnă greu, aurul, mă refer. Așa, iar violența îi înveselește ca o manta, li se bulbucă ochii de grăsime, iar imaginațiile inimilor lor întreg măsura, bajocorăși și vorbesc de cu răutate, vorbesc de sus, amenințând cu asprime și înalță gura până la cerul, limba lor cutreieră pământul și așa mai departe. Și asta e întrebarea care ne-o punem, apropo. Versetul 12 spune, așa sunt cei răi, liniștiți pe vecie și crescând în bogăție. Liniștiți pe veție și crescând în bogăție, putem să facem și o melodie. Și ne uităm și noi, apropo. Și noi, ce facem cu ăștia? Ce faci cu ăștia? Până în versetul 17, ca să puteți să citiți în amănunțime, cu atenție, mai ales când vi se pare că cei rei o duc mai bine, ca să vedeți răspunsul. Versetul 17 spune: până ce am venit la sfântul locaș al lui Dumnezeu și am luat aminte la sfârșitul lor. Știți care e problema cu noi? Am un singur lucru, ăsta e o regulă. Când lăsăm casa Domnului, nu mai vedem bine. Începem să vedem cu alți ochelari, ăștia care ne pune lumea. Ne uităm la știri și luăm pulsul. Și zicem, bă, dar eu sunt chiar prost. Bă, de ce să nu fac și eu când toată lumea face asta? Bă, dar eu sunt chiar fraier. Bă, dar eu sunt, dar Doamne, cu ăștia ce-i? Dar uite ce spune aici asta. Până ce am venit la sfântul locaș al Dumnezeu și am luat aminte la sfârșitul lor. Pentru că în locașul lui Dumnezeu există adevărul, este Dumnezeu însăși. Într-adevăr, tu îi așezi în locuri alunecoase, spune versetul 18, îi arunci în dezastru cum sunt pustiți într-o clipă, sunt nimiciți, sfârșiți prin lovituri năpraznice, ca un vis la așteptare, stăpâne, așalele pe schipul când te trezești. Și așa cu citim noi cu nesați versetele astea, apropo. Dar uitați-vă, Asaf, ca să înțelegem că este Duhul Dumnezeu care certează, cum mă verific, apropo, cum știu că sunt încă în linie dreaptă cu Dumnezeu când mă uit și văd sfârșitul celor rei. Uitați-vă, spune în versetul 23, însă eu întotdeauna sunt cu tine. Tu mă ții de mâna dreaptă, mă călăuzești cu sfatul tău, apoi mă vă lăsa în slavă. Pe cine am eu în ceruri? În afară de tine, eu nu sunt îndrăgit pe nimeni pe pământ. Avea psalmistul, trecea prin o perioadă nasoală. Carnea și inima mi se prăpădesc, dar Dumnezeu este stânca inimii mele. Și cât despre mine, concluzia lui, versetul 28. Este bine să fiu lângă Dumnezeu. Am făcut din stăpânul domn adăpostul meu, voi povesti toate isprăvile tale. Vezi, asta este partea practică cu privire la ceea ce Dumnezeu ne anunță prin ziua Domnului. Vine o zi a judecății când lucrurile vor fi îndreptate. Nu rămâne absolut nimic nejudecat. Partea practică pentru noi este că Dumnezeu ne învață inima Lui. Că dacă văd calea celui rău să nu precupățesc să-i fiu mărturie, să nu precupățesc orice ocazie să mijlocesc pentru el, pentru că știu sfârșitul. Niciun în Scriptură nu vom vedea că Dumnezeu dorește moartea păcătosului, deși judecata vine peste el. Și câteodată ni se pare că Dumnezeu are plăcere, că așa spune la un moment dat, că Doamne, Tu le sfarmi dinții și așa mai departe. Și chiar psalmiștii se roagă în felul ăsta. Dar Dumnezeu este perfect în gelozia Lui, apropo, față de noi. Revenind în Ioel, mai aveți degetul acolo? Capitolul 3, versetul 2 spune: pentru moștenirea mea Israel, căci l-au împăștiat printre neamuri și mi-au împărțit țara, au tras la sorți pentru poporul meu, au dat câte un tânăr pentru pe o prostituată și au vândut fete pe vin pe care l-au băut. Și ce e interesant aici? Suntem undeva în jurul anului 700 înainte de Hristos și se vorbește despre traficul uman. Dacă realizăm. S-au întâmplat multe atrocități. E vorba despre Israel aici. Au trecut prin două exiluri, babilonian și roman, după anul 70 după Hristos. Holocaustul, puțin mai târziu, mai aproape de noi, peste 6 milioane de evrei au murit. Întocmai cum au cerut și cum Dumnezeu le spuse. Partea practică pentru noi. Dumnezeu aduce judecata Lui, El nu glumește, dar lucrul concret este că va veni o zi când Dumnezeu chiar va face o separare între oi și capre pe un singur considerent. Matei capitolul 25 este locul unde trebuie să știm, avem multe versete de citit acolo, le citim astăzi, dar puteți să știți, spune că Dumnezeu va judeca neamurile. Ce e de interesant este că judecata aceasta este judecata neamurilor. La un moment e pe pământ, deosebită de celelalte judecăți care vor fi în cer, judecata credincioșilor și judecata finală de la tronul alb, de la sfârșitul Apocalipsei, asta e judecata națiunilor, e pe pământ. Este judecata care stă la ușa împărăției de 1000 de ani. Care-i considerentul? Un singur lucru, spune acolo. Când eu, spune și m-ați vizitat în închisoare, mi-a fost sete, mi-a dat să beau, mi-a fost foame, spune, ați făcut lucrurile acestea cui? Spune, celor mai neînsemnați frați ai mei. Și asta este o expresie foarte evrească. Se referă la poporul Israel. Și popoarele vor fi judecate la sfârșitul perioadei necazului, exact pentru atitudinea lor față de Ierusalim, respectiv Israelul. Ce atitudine vor avea popoarele față de Israel va determina dacă vor intra în împărăția asta? Că vor fi unii care vor face lucrul ăsta. Se vor pocăi oamenii chiar și în timpul necazului cel mare. Și vor avea 144.000 de evrei martori. Lucrurile astea sunt scrise în Apocalipsa. Mărturia lor va fi așa de clară încât oamenii vor trebui să facă o decizie. Ce fac cu evreii? Și ce este interesant? Auzeam pe cineva, spunea, am căutat toate referințele în Biblie, dar toate spune că le-a căutat. Ce face Dumnezeu aceluia care se ia de poporul lui? Este fenomenal studiu. Dar ne-ar trebui multe ore. Și ar fi, dar ar fi foarte fain. Dumnezeu nu-i de joacă. Da, e vorba de poporul ăla care e enervant, e încăpățânat, e șmecher, minte, face tot felul de prostii. Dar Dumnezeu spune, nu voi renunța la el. De ce? Pentru că eu sunt gelos și promisiunile mele mi-o trag înapoi. Asta e lucru fascinant cu Dumnezeu. Valabil și pentru noi copiii lui. Pavel spune în Timotei, Dumnezeu rămâne credincios chiar și atunci când noi ce? Suntem necredincioși. Cu alte cuvinte, dacă voi nu mă vreți, știți, continua, nu? Eu vă vreau. Dar este o dovadă de har. Spuneam despre traficul de persoane. Știți care este relevanța pentru lucrul ăsta? Este că dacă nu suntem atenți, noi înșine facem lucrul ăsta. O să ziceți cum? Păi chiar și prin ignoranță și prin asta cu mâinile în sân față de fenomenul ăsta al traficului uman, participăm la el. Dar vreau să spun că există alte forme. De exemplu, părinții își exploatează copiii lor. Și mă refer acum la părinții creștini care sunt inconștienți de ceea ce, de exemplu, în stilul în care noi facem în biserică, când facem dedicarea copilului, părinții promit că vă crește în ascultarea de Dumnezeu. Nu, promit înainte de Dumnezeu că nu îi vor mânia, nu-i vor bâzi cu adevărat, cum spune pe românește, astfel încât să păcătuiască mai mult. Cum? Păi prin disciplina pe care o oferă. Spune să nu întrătați pe copiii voștri la mânie, ci creșteți-i în disciplinarea și învățătura Dumnezeu. Vedeți, degradarea asta a vieții este un fenomen care se întâmplă în fața ochilor. Spuneam în alt studiu despre calitatea vieții care scade, de exemplu în China. Cum se poate, spuneam noi, să fie mai ieftin să dai peste el și dacă nu l-ai omorât, să tragi înapoi să dai peste el, că te costă mai mult înmormântarea și toate regulile decât, judecata, decât dacă îl omori. Viața nu are valoare. Dar cum este viața, de exemplu, cum spune aici, un tânăr și, ați văzut în versetul 3, un tânăr e vândut pe o prostituată, imaginează-te clar la ce se referă, și au vândut fete pe vin pe care l-au băut. Adică viața este o monedă de negoț. Și spuneam că fiecare dintre noi ne putem găsi participând la lucrul ăsta. Poate nu suntem de acord cu traficul uman, dar în momentul când avem copii și nu ne împlinim promisiunea pe care Dumnezeu ne-o spune cap și poruncă, noi participăm pur și simplu la un trafic uman. Pentru că viața lor veșnică ține de felul în care noi îl arătăm pe Hristos la modul cel mai practic. Pentru că, știți, ați auzit cu siguranță vorba asta, și anume, pentru unii oameni, singura dovadă vie a existenței lui Hristos ești chiar tu. Dar lucrul ăsta, ca să fim mai exact, în caz că nu l-am înțeles, se aplică cel mai bine în familie. Pentru copiii noștri, dovada cea mai clară, cea mai reală, că Hristos există, că e Domn, e mântuitor, este exact viața mea de părinte. Și dacă am falimentat aici, nu e vorba de perfecțiune, e vorba de realitate. Pentru că realitatea, intimitatea cu Dumnezeu este ceva care nu poate fi negat. Mărturia personală, cum spunea cineva, nu poate fi atacată de nimeni. Pentru că există. Ea pur și simplu există. Și iată modulele practice în care găsim mesajul ăsta al lui El peste veacuri, practic pentru noi. Rata avortului de astăzi este absolut fenomenală. Deși m-am bucurat să văd acum o lună în urmă că rata avorturilor în România a scăzut. într-o perioadă foarte lungă. Principiul este că Dumnezeu prețuiește fiecare ființă umană și ne dă ocazie fiecare dintre noi să facem același lucru. Și asta se întâmplă non-stop, ca și ocazie, absolut non-stop. Spuneam despre versetele 4 la 8, despre avertizarea răzbunării asupra neamurilor. Că se pare că Dumnezeu nu lasă pe neamuri. Spuneam, ce se întâmplă cu cei răi? Spune, ce aveți cu mine, Tir și Sidon, versetul 4, și toate ținuturile Filistii? Vreți să vă răspunați pe mine? E foarte interesant cum Dumnezeu vorbește. Pentru că ar putea să nu vorbească pur și simplu și să nu zică nimic și pur și simplu să ne ardă. Și totuși îl spune, ce aveți cu mine? Este fenomenul ăsta pe care îl vedem de multe ori în Biblie. Ca de exemplu un porul Israel. Au păcătuit. Și zice lui Moise, dă-l o parte că-i distrug. Putea să spună, să nu-l întrebe. Dar Dumnezeu întotdeauna caută un motiv. Cum spuneam în capitolul 2, poate că se va întoarce din planul lui de judecată. Și asta este lecția pentru noi. Putem să învățăm de aici inima lui Dumnezeu. Pentru că realitatea istorică este că Dumnezeu nu a distrus toate neamurile. Tot a mai lăsat din el. Pentru că harul să continue. Cum se joacă însă omul cu Dumnezeu. Adevărul este că nimeni, absolut nimeni, care încearcă să joace cu Dumnezeu, nu rămâne nepedepsit. Știți, judecata lui Dumnezeu, dintre multe lucruri ale planului lui Dumnezeu, judecata e cel mai simplu de înțeles. Alte lucruri sunt grele de înțeles, ca de exemplu harul. Harul e har, harul Dumnezeu e stăpân pe el. Îl dă cum vrea, când vrea, cui vrea. Pentru că dar judecata este foarte simplu de înțeles. Și tocmai asta o ignorăm. Mai ales noi care cercăm cunoaștere în Dumnezeu. Aspectul ăsta judecății. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Este un exemplu de judecată. Roman capitolul 1 spune, Dumnezeu a lăsat în voia fiilor. Și totuși nu e așa de clar. Că zicem, a, Dumnezeu a dormit, nu mă vede. Și alte lucruri de genul ăsta. Judecata lui Dumnezeu este o certitudine. Dumnezeu va face ceea ce spune. Spune aici, voi întoarce faptele voastre asupra capetelor voastre. Știți, în istorie sunt multe exemple. M-am uitat peste câteva. De exemplu, 10 împărați romani care s-au purtat absolut bestial, în cel mai direct sens al acestui cuvânt, cu credincioșii, cu creștinii. De exemplu, Nero. Într-o invazie în Britania a pierdut 30.000 de soldați. Iar el a ajuns să fie urât de toți senatorii din Roma, care pur și simplu i-au pus pielea în băț, cum spunem noi. L-au convins să se sinucidă. Domitian a fost junghiat chiar de soldații lui. Traian, mi se pare cunoscut numele, nu? A murit de o boală venerică. Sever a murit în timpul unei campanii militare în Britanie și ăsta. Maxim a fost tăiat în bucăți împreună cu fiul său, de cochiperii lor. Decius a murit în exil într-o țară îndepărtată. Valerian a fost biciuit până la moarte din porunca împăratului Persiei, care l-a capturat. Aurelian a fost omorât și el de către soldații săi. Diocletian, cam până aici a trăit Ioan, dacă mă duc aminte bine, s-a otrăvit. Și Maximin s-a spânzurat. Cum spunea cineva, nu putem să rănim nici măcar un deget de la piciorul trupului lui Hristos, fără ca să auzim capul care ne întreabă, de ce mă persecuți? Sunt cuvintele spuse lui Pavel. Când mergea pe drumul Damascus, ce să facă? Să le pună pielea în băț credincioșilor. Și întrebarea, Saule, Saule, de ce mă persecuți? Asta este lecția care învățăm de aici. Dumnezeu ține promisiunile. El face o judecată pentru aceia care se poartă nasol cu ai săi. Saule, Saule, de ce mă persecuți? Ce este minunat este că unii, nu toți, din persecutorii lui Dumnezeu și ai urmașilor lui, au șansa, ca și Pavel, să întoarcă la el. Și asta e un lucru care trebuie să-l luăm în mod personal. De ce? Pentru că asta e partea practică din mesajul lui Ioel. Dumnezeu are milă. Chiar și de aceștia, prin felul în care îi pedepsește, îi, practic, judecata este executată peste ei. Să știm mai departe la versetul 9, Ioel capitolul 3 spune, vestiți lucrul acesta printre neamuri, pregătiți-vă de război, ridicați vitejii, toți războinicii se apropie și se atace. Bateți-vă plugurile și prefaceți-le în săbii, iar cu soarele în suliță, cel slab să zică, sunt viteaz, grăbiți-vă, veniți voi toate neamurile din prejur și adunați-vă acolo. Coboară-ți, spune vitejii, Doamne, să fie strânite neamurile și să vină în valea lui Iehoșafat, a doua menționare a acestei văi, căci acolo mă voi așeza să judec toate neamurile din prejur. Puneți-vă secera în lan, că secerișul este copt, intrați și călcați în picioare, căci teascul este plin și linurile se revarsă, așa de mare este răutatea lor. Vin mulțim peste mulțim în valea hotărârii. Este aceeași referință la valea lui Iehoșafat. Căci ziua Domnului este aproape în valea hotărârii. Soarele și luna se vor întuneca, iar stelele își vor pierde strălucirea. Domnul va răgni din Sion, asemenea unui leu, și glasul lui va răsuna din Ierusalim. Cerul și pământul se vor cutremura, dar Domnul va fi un adăpost pentru poporul său, o fortăreață pentru izraeliți. Veți ști că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, locuiesc în Sion, pe muntele meu cel sfânt. Ierusalimul va fi sfânt, iar săinii nu vor mai trece prin el să-l curcească. Versetele acestea de la 9 la 17 spunea că este o anunțare. Este o vestire. Chiar așa spune, vestiți lucrul acesta printre neamuri. Spune acolo, pregătiți-vă pentru război. Și imaginele sunt extrem de grafice. Ce înseamnă lucrul ăsta? Practic, ce este interesant este că Dumnezeu provoacă popoarele, națiunile, deci celelalte popoare în afară de Israel, la război împotriva lui. Dar ce legătură? De fapt, ce înseamnă chestia asta? Este o imagine, vestele acestea din Ioel, împreună cu multe alte imagini, ca de exemplu din Ieremia, care sunt foarte asemănătoare, sau Ezechiel, este exact imaginea războiului de la Armagedon, în care toate popoarele vor veni împotriva lui Israel, în care popoarele vor face exact cum spune aici, așa de interesant și frumos, bateți-vă plucurile, vor transforma orice posibilitate în armă. Și dacă ne uităm la noi astăzi, în lumea noastră, știți care este industria care papă cei mai mulți bani? Și noi nici nu știm, că doar nu sunt prost să ne spună nouă muritorul de rând ce fac ei cu banii noștri. Industria armamentului. Cosoarele în sulițe. Și din ce în ce mai mult, dacă suntem atenți, vom vedea în plinirea cuvintelor ăsta, cel slab să zică, sunt viteaz. Pentru că știți care e problema? Ei sunt slabi, dar tehnologia este foarte tare. Și într-o dată zic, sunt viteaz. Iată o împlinire a acestui lucru. Grăbiți-vă, veniți voi, usați cuvintele, toate neamurile din prejur și adunați-vă acolo. Să fie stânite neamurile, spune versetul 12. Ce este interesant, spuneam că deschidem la Apocalipsa 16, să vedem exemplu, că tot am menționat despre Armagedon. Apocalipsa 16, versetul 12. Spune al șaselea, e vorba despre înger și a vărsat vasul pe râul cel mare, Eufratul, și apa lui a secat ca să fie pregătit drumul regilor de la răsărit. Am văzut trei duhuri necurate ca niște broaște ieșind din gura balaurului, din gura fiarei și din gura profetului fals. Cu alte cuvinte, e vorba despre Satan, Anticristul și profetul fals. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne și se duc la regii întregii lumi, observați toate neamurile, echivalentului asta este, întregii lumi. Pentru ce? Ca să-i adune pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului atotputernic. Observați? Războiul zilei celei mari, dar cui? Nu spunea neamurilor, ci al Dumnezeu, care eu îl vedeam că el cheamă la război. Iată, eu vin ca un hoț. Este foarte interesant că în contextul ăsta, chemarea care răsună pentru noi este extrem de practică. Ferice de cel ce veghează și își păzește hainele, ca să nu umble gol și oamenii să-i vadă rușinea. I-au adunat într-un loc numit în ebraică Armagedon. Acum, nu o să intrăm în detalii, vedem ce e cu Armagedonul ăsta, că sunt așa multe păreri privire la unde este. Unii spun că este Valea Israelului, din partea de nord, așa, care coboară spre sud, pe versantul vestic, o vale destul de mare, și Napoleon când a trecut pe acolo a spus, aici se poate ține un război mondial. Dar, de exemplu, auzeam pe cineva că toată Valea Iordanului, dacă poate fi măsurată, este ceea ce profeții spun că sunt vreo, nu mai știu, kilometri care ar fi, vreo 300 ceva de kilometri, 180 de mile. Cam ce spun profeții despre locul ăsta măsurat de Dumnezeu pentru ziua asta cea mare. Har Megiddo, valea sau muntele lui Megiddo, e locul unde în Iosua citim despre războaie interesante. Deci e posibil. Ce interesant este că spune Dumnezeu va râde de toate aceste încercări. Și Psalmul 2 este un exemplu extraordinar. Uitați-vă ce spune Psalmul 2, ca să vedem cum profeții, oamenii care au vorbit la Dumnezeu, chiar dacă nu sunt cărți profetice, deși au elemente profetice, cum sunt psalmii, nu se contrazic. De ce? Pentru că autorul este unul, Dumnezeu. De ce se întâlnă neamul, le spune Psalmul 2? Și de ce cugetă popoarele lucruri deșarte? Regii pământului iau poziții și conducătorul lor se strâng la oaltă împotriva Domnului și împotriva unsului său zicând să rupem legăturile lor, să aruncăm funile lor de pe noi. Cel ce turnează în ceruri râde, stăpânul își bate joc de ei. Apoi le vorbește mânia lui și energia lui îi îngrozește. Și mai departe. Vedeți aceeași imagine. Exact aceeași imagine ca în Ioel, ca în Ieremia, ca în Apocalipsa, Ezechiel și mai departe. Nu avem timp să știm acum toate referințele. Cei care folosiți versiunea Cornilescu, aveți șansa de a vedea multe din versetele acelea, la trimite. Dar un cuvânt interesant din Ioel, revenind din Ioel, este versetul 13. Puneți-vă secera în lan, că secerișul este cop. Cuvântul seceră este un anumit tip de seceră. Noi când spunem seceră ne gândim la ce? La aia înconvoiată, așa? Care ne ducem să secerăm, nu, normal. Greul. Dar cuvântul acesta în original poate însemna un anumit tip de cuțit care se folosește la tăierea strugurilor. Pentru că uitați-vă, versetul 13 vorbește de pune secera în lan și secerișul este copt și imediat, uitați-vă imaginea. Intrați și călcați în picioare că șteascul este plin. Păi, hotărăște-te. Ori e grâu, ori e struguri. Sunt struguri. Așa. Și lanurile, sau linurile, cum spune aici, se revarsă. E aceeași. Dar predominant este ceea ce în Apocalipsa, capitolul 14, se numește teascul de vin. Teascul de vin, care e o descriere a judecății lui Dumnezeu de la necazul cel mare, sfârșitul necazului cel mare, respectiv Armagedon. Dacă citim în Apocalipsa 14 cu 14, spune, m-am uitat și iată că era un nor alb. Cineva care era ca un fiu al omului, spune, avea pe cap o coroană de aur, iar mâna lui avea o seceră ascuțită. Dacă ar fi să luăm, aici e vorba despre termenul în greacă și compara cu cel în ebraică, e despre același lucru, spune, un alt înger a ieșit din templu strigând cu glas puternic și spune, trimite secera ta și seceră, întrucând a sosit ceasul să seceră, pentru că recolta pământului este coaptă. E foarte interesant, în cuvântul acesta copt, se referă, da, la niște struguri copți, dar mai înseamnă și pur și simplu fiert. E vorba despre imaginea asta de fierbere, de intensitate crescândă. Spuneam mai înainte, Ioel ne avertizează, lupta spirituală se întețește și noi vedem asta sub ochii noștri. Și spune, a ieșit din templu un înger și el avea o seceră ascuțită. Și spune, va trimite și versetul 18, trimite secera ta ascuțită și culege ce? Ciorchinii de struguri ai viei pământului. Pentru că strugurii ei sunt copți și spune, uitați-vă mai departe, îngerul s-a aruncat și a aruncat secera pe pământ, a cules via pământului, a aruncat struguri în teascul cel mare al mâniei lui Dumnezeu și teascul a fost călcat în picioare în afara cetății și din teasc a ieșit sânge, cum? Până la zăbarele cailor, pe o distanță de 1600 de stadii. Ei, calculăm 1600 de stadii și vorbeam despre, aveți la ce spuneam mai înainte. Unde în Israel există o distanță de genul ăsta? O vale de genul ăsta, e ovale totuși, imaginea este despre ovale. Unde se va întâmpla lucrul ăsta? Nu intrăm în detalii. Ideea este că Dumnezeu îți ține cuvântul. Nu e glumă. Ați văzut că în Apocalipsa, exact când spune despre Armagedon, care este avertizarea și invitația? Aveți grijă să nu vină peste voi ca un hoț. Imaginea este că, da, noi vom fi răpiți, dar nu cumva să ajungem ca fetele lor că a trebuit să le smulgă de mâini din Sodoma și Gomora. Și nevasta lui Lot, n-a mai scăpat. E o imagine extrem de tulburătoare, cu scop ca noi să ne gândim bine cum ne va găsi ziua aceea. Pentru că pentru noi mesajul este cum ne va găsi. Vegheați și rugați-vă. Este exact mesajul din Matei, din Evanghelia la Domnul Iisus. Ca să ne apropiem de sfârșit. De la versetul 14 la versetul 17 e chiar descrisă ziua Domnului. Ce e interesant aici sunt două sintagme. Mulțim peste mulțim, spune. Mulțim peste mulțim vin în Valea Hotărârii. Este o altă imagine a stilului de luptă, mișcări de trupe, cu alte cuvinte. Mulțim peste mulțim. Probabil că nu o să mă stau niciodată să fiu uimit de felul cum cuvântul Dumnezeu descrie așa de simplu, dar așa de perfect ce se întâmplă și se va întâmpla. Dumnezeu spune, așa va veni judecata lui Dumnezeu. Și mai este un alt lucru. Soarele și luna se vor întuneca și stelele își vor pierde strălucirea. Ce interesant este că această zi a Domnului este... versetul 16 spune, Domnul va răgni din Sion și glasul lui va răsuna din Ierusalim, cerul și pământul se vor cutremura. Cuvântul cutremura este cuvântul folosit de Domnul Iisus când spune, în zile din urmă vor fi semne și tot felul de semne pe pământ. Și printre ele sunt cutremurile de pământ. E de plisos să mai spunem că în ultima vreme seismele, practic, numărul lor este în creștere. Dacă prin 1948 a fost în timp de un an peste 6 grade pe scara Richter, doar vreo 50 de cutremure, în 1990, dacă nu mă înșel, numărul era de peste 1600 în 1990 ceva. Peste 6 grade pe scara Richter. Ideea este că Domnul spune... va cutremura pământul. Imaginea este, și scrie imaginea aici la cuvântul ăsta, e ca și cum ai lua un preș și ai face așa de el. Pentru că scopul cu preșul este să nu mai rămână nimic pe el. Așa se va întâmpla cu pământul. Cerul și pământul se vor cutremura. Dar Domnul spune, va fi un adăpost pentru poporul său. O fortăreață pentru izraeliți. Este imaginea că în acel timp, pentru cei care vor fi pe pământ, vor fi credincioși, Dumnezeu va face minuni extraordinare de protecție, mai ales a poporului său și a celor care vor crede în el. Dar întrebarea este, ce înțelegem noi pentru noi astăzi? Petru spune, da, totul va arde. 2 Petru, capitolul 3. Cerul și pământul spune, sunt păsate pentru foc, dar spune, prea iubiților, nu ignorați. Ce? Timpul ăsta de har de acum. Pentru că noi privim în viitor la lucrul ăsta. Spune, ziua Domnului va veni ca un hoț, același mesaj, apropo, ca și în Apocalipsa, ca și al Domnului Iisus. Și spune, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? E vorba de 2 Petru, capitolul 3, versetul 11. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Trăind niște vieți sfinte și evlavioase, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. E foarte interesant. Să aștepți, dar să și grăbești. Este imaginea la nuntă. Hai odată. Cu ce te ajut? De ce vrea să mai aștepți? Și totuși, întrebarea pentru noi este, cum ne va găsi ziua aceea? Spune în versetul 14 din 2 Petru, să duiți-vă să fiți găsit de el în pace, fără pată și fără vină. Capitolul 3 din Ioan se termină cu o binecuvântare. Versetul 18, da. În ziua aceea va picura muz din munți, va curge lapte din dealuri și toate albile din Iuda vor fi pline cu apă. Din nou, imaginea este foarte descriptivă. De restaurare, de binecuvântare. Un izvor va ieși din casa Domnului și va uda valea salcâmilor. Egiptul va ajunge pustiu, unul din dușmanii de moarte, apropo, al poporului evreu, Egiptul, de la sud, și Edomul, adică dinspre vest, dincolo de Iordan, un deșert sterb din cauza violenței față de poporul lui Iuda, în a cărui țară a vărsat sânge nevinovat. Dar Iuda va fi locuit totdeauna. Ierusalimul, din generație în generație, le voi răzbuna sângele pe care nu l-am răzbunat încă. Domnul locuiește în Sion. Spuneam data trecută, singurul oraș care va denui o veșnicie întreagă este Ierusalimul. și în ce formă. Și ca să ne convingem să terminăm această imagine a restaurării Pământului, deschidem în Apocalipsa 22. Și ca să încheiem așa cum se cuvine, citim capitolul ăsta. Ca să vedem, de fapt, care este partea practică pentru noi, din nou, acestei imagini a lui Ioel. Pentru că o să vedem elemente identice. Capitolul 22 din Apocalipsa spune: atunci mi-a arătat râul apei, apropo de ape, râul apei vieții, scânteind ca și cristalul. El ieșea din tronul lui Dumnezeu și al Mielului, trecând prin mijlocul străzii cetății. Oare ce cetate? Care cetate? Pe fiecare mal al râului se afla pomul vieții, care făcea roade de 12 ori, dându-și rodul odată la în fiecare lună. Cu alte cuvinte, nu ne plictisim. Și nici foamea nu o să ne fie. Frunzele pomului erau pentru vindecarea neamurilor. Hopa! Ca să vedeți harul lui Dumnezeu. Nu va fi nimic blestemat acolo. Tronul lui Dumnezeu și al Mielului vor fi încetate, iar robii lui îi se vor închina. Îi vor vedea fața, iar numele lui va fi pe frunțile lor. Nu va mai fi noapte, nu va mai fi, va avea nevoie de lumina lămpii și nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina. Ați văzut cum se exprima Ioel? Domnul, aceeași expresie, Domnul Dumnezeu va face lucrul acesta. Un izvor, citeam acolo în Ioel 18, va ieși din casa Domnului. Să știm mai departe. Versetul 7. Iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele profeției din această carte. Eu, Ioan, sunt cel care am auzit și am văzut aceste lucruri. Când l-am auzit și l-am văzut, am căzut să mă închin la picioarele îngerului care mi l-a dat, dar el mi-a zis: vezi să nu faci lucrul acesta, eu sunt slujitor împreună cu tine, cu frații tăi profeții și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Apropo de închinarea unică doar lui Dumnezeu, despre care am vorbit chiar și noi, lui Dumnezeu să-i te închini. Apoi mi-a zis să nu pecetuiesc cuvintele profeției în această carte, căci vremea este aproape. Cel ce face rău să facă rău și mai departe. Exact cuvintele Domnului Iisus din Matei capitolul 13, vis-a-vis de felul cum răspundem la cuvântul semănat, pila semănătorului. Și spune: cel ce face rău să facă rău și mai departe, cel întinat să se întineze și mai departe, cel drept să facă dreptate și mai departe, iar cel sfânt să se sfințească și mai departe. Deci asta e partea practică cu bătălia care se întetește. Vremurile noastre au o caracteristică. Cuvântul Dumnezeu spune: pe măsură ce ne apropiem, nu mai există timp să ne mai întoarcem în partea cealaltă, să zicem. Mai e timp. Că e cam bancul ăla cu lasă, că l-a călcat carul. Lasă că mă trezesc. Pentru că Dumnezeu spune, dacă apuci pe o cale, te vei trezi pe ea. Că s-ar putea să nu mai ai timp să te întorci. Dar dacă sunt pe calea bună, toate șansele este să mă antrenez și mai tare. Să fac binele. Să mă sfințesc mai departe. Și de ce? Versetul 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Eu sunt Alfa și Omega, cel dintâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Cum se sfârșea Ioel? Domnul spune, locuiește în Sion. Este aceeași imagine. Ferice de cel ce spana hainele ca să aibă dreptul la pomul vieții și să poată intra pe port în cetate. Și ne oprim aici. Așa că, întotdeauna Dumnezeu vorbește, ca și în Ioel, și trebuie să vedem în dreptul nostru mesajele lui Dumnezeu practice peste veacuri, confirmate de Domnul Iisus: vegheați și rugați-vă, vedeți să ziua aceea să nu vă prinde ca un hoț. Confirmate de apostoli, exact cum spunea, nu fiți ignoranți, ca unii care știți că Domnul vine, trăiți în așa fel încât să așteptați și să grăbiți venirea, că lucrurile acestea se vor duce, vor dispare. Și așa cum sfârșeam în Apocalipsa, Dumnezeu vine și nu vine cu mâna goală, răsplată. Și ăsta este un party care nu trebuie ratat. Hai să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău, pentru această carte minunată. Mulțumim pentru mesajul pe care l-a trimis din profeții Tăi. Pentru consecvența așa de minunată pe care o vedem în toate scrierile profetice, recunoscându-Te că Tu ești autorul. Mulțumim că Tu ai milă de noi și ne descoperi, așa cum citeam în cuvântul Tău. Descoperi prorocilor Tăi ceea ce se întâmplă, ceea ce se va întâmpla. Și îți mulțumim că ne dai și nouă ocazia să vedem ceea ce Tu spui că se va întâmpla, care sunt implicațiile pentru noi. Doamne, dă-ne putere să răspundem. Să răspundem chemării Tale la pocăință, la o pocăință adevărată, sinceră, totală, pentru că ești Dumnezeu care vrei să ne restaurezi. Și restaurarea Ta, într-adevăr, este un lucru care nu putem să-l refuzăm, pentru că este absolut extraordinar. Doamne, îți mulțumim că încă o dată că ne dai șansa aceasta și Te rugăm să ne ajut să nu ratăm. Să nu ratăm ocaziile care ne dai de a ne întoarce cât mai mult către Tine, dar de asemenea, ocaziile de a fi martori în vremea aceea și în vremea noastră, Doamne, în vremea asta care, despre care Tu spui că nu mai este mult, ești chiar la uși. Deschide-ne ochii, Te rugăm, și ajută-ne să Te ascultăm pe Tine, Doamne, să ne lăsăm conduși de Duhul Tău ce sunt, singurul care ne poate da putere să Te ascultăm, Doamne. În numele Domnului Iisus ne rugăm. Amin?